Program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 lutego, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Krakowie przesłuchanie premier w sprawie wypadku rządowej limuzyny, potwierdza prokuratura. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold wnioskuje o karę finansową dla prokurator, która nie przyszła zeznawać. Pogrzeb Danuty Szaflarskiej będzie miał charakter państwowy. Kiedy się odbędzie, na razie nie wiadomo. Prokuratorzy jutro o 15 przesłuchają premier Beatę Szydło w śledztwie w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Pani premier jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia, w którym ucierpiała, w związku z czym jej relacja jest szczególnie ważna, szczególnie cenna dla prokuratorów po to, żeby mogli ustalić bardzo szczegółowo przebieg tego wypadku. 10 lutego wieczorem w Oświęcimiu doszło do wypadku z udziałem Fiata Seicento oraz jednego z samochodów kolumny rządowej, którym podróżowała Beata Szydło. Prokuratura postawiła 21-letniemu kierowcy Seicento zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Jest wniosek o ukaranie grzywną prokurator, która miała być dziś świadkiem Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Barbara Kijanko nie przyszła na przesłuchanie i nie usprawiedliwiła nieobecności. Zajmowała się sprawą Amber Gold od końca 2009 do czerwca 2012 roku. Zarządzenie przymusowego doprowadzenia Barbary Kijanko przed komisję będzie możliwe dopiero po dwukrotnym wymierzeniu przez sąd kary finansowej. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman nie jest zwolenniczką tego rozwiązania. Posłanka PiS zwraca uwagę, że po zawiadomieniach komisji o niedopełnieniu obowiązków przez Barbarę Kijanko śledztwo prowadzi łódzka prokuratura. Pani prokurator Kijanko już jest przekazana w ręce wymiaru sprawiedliwości. Komisja w zasadzie w tym momencie już nie oczekuje na nią. Chciała jej dać szansę, aby mogła wytłumaczyć zarówno na komisji, jak i opinii publicznej, dlaczego postępowała tak, a nie inaczej. Następną szansę będzie miała w prokuraturze. Członek komisji Krzysztof Brejza z PO uważa, że prokurator Barbara Kijanko musi stanąć przed komisją śledczą niezależnie od prowadzonego śledztwa prokuratury. Co nie zwalnia moim zdaniem też komisji z możliwości przepytania pani Kijanko. Karol Darmoros, Polskie Radio. Komisja Europejska zajmie się ponownie sytuacją w Polsce po przeanalizowaniu odpowiedzi z Warszawy. Poinformował o tym wiceprzewodniczący komisji Waldis Dąbrowskis. Chodzi o odpowiedź polskiego MSZ-u na zarzuty dotyczące łamania praworządności i na zalecenia w sprawie rozwiązania sporu konstytucyjnego. Dziś na posiedzeniu komisarzy wiceszef komisji Frans Timmermans przedstawił przebieg rozmów prowadzonych z Polską w ramach kontroli praworządności. Komisja rozpoczęła procedurę w ubiegłym roku i obecnie jest na drugim etapie zaleceń. Samorządy obawiają się, że utworzenie tzw. sieci szpitali negatywnie odbije się na finansowaniu tych placówek w powiatach. Zastrzeżenia wobec rządowego projektu na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiał jej sekretarz Andrzej Porawski, który jest także szefem Biura Związku Miast Polskich. Jego zdaniem mogą się pojawić trudności z finansowaniem szpitali powiatowych, szczególnie gdy w danym powiecie jest kilka takich placówek. Będzie musiał ubiegać się w konkursach o niewielką kwotę środków, jaka na te konkursy zostanie. Projekt ustawy o sieci szpitali wczoraj przyjął rząd. Przewiduje on, że w sieci znajdą się szpitale, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ-em i w których funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Placówki te będą prowadzić nocną i świąteczną pomoc lekarską. Szpitale, które znajdą się w sieci, będą miały zagwarantowane przez 4 lata ryczałtowe finansowanie. Pogrzeb Danuty Szaflarskiej będzie miał charakter państwowy, informuje o tym wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Będzie pogrzeb o charakterze państwowym. Została zapamiętana przez wszystkich Polaków ze względu na rolę, które również w polskim filmie grała już od lat 40. Taki symbol po prostu polskiego aktorstwa ostatniego grubo ponad półwiecza. Na razie nie znamy daty pogrzebu Danuty Szaflarskiej. Aktorka, która zmarła w niedzielę w wieku 102 lat, w dorobku artystycznym miała blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Dzieła sztuki prezentuje 220 galerii z 27 krajów. W Madrycie rozpoczynają się największe w Hiszpanii targi sztuki współczesnej. Zdecydowana większość galerii przyjechała z zagranicy, z czego 42 galerie z Ameryki Południowej. Obejrzeć można m.in. najdroższy obraz kontynentu, sprzedany za 15 milionów euro, taniec w Tehuantepec meksykańskiego malarza Diego Ribery. Prezentowane są też prace Kubańczyka Waldo Baltara i pochodzącego z Gwatemali Normana Moralesa. Jak poinformował dyrektor Arco Carlos Uroz, targi podzielone są na 4 sekcje. Sekcja generalna, gdzie prezentuje się większość galerii. Druga poświęcona współczesnej sztuce Argentyny. Opening art dla najmłodszych twórców i sekcja dialogi, prezentująca związki między 2 artystami z tej samej galerii. Gośćmi targów jest 250 kolekcjonerów z 44 krajów i dyrektorzy największych muzeów sztuki współczesnej, m.in. paryskiego Centrum Pompidou i nowojorskiej MoMA.

Trzeba oklaski dla Piotra Palecznego na 8. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 1970 roku. Gdy byłem małym Piątrkiem, 22 lutego co 5 lat rozpoczynał się konkurs chopinowski w Filharmonii Narodowej i pamiętam konkurs, który wygrał pan Adam Harasiewicz, pamiętam konkurs, który wygrała Marta Archerich 10 lat chyba później. To jest, bo to była wtedy rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Dzisiaj podobno nie wiadomo. Albo 22 lutego, albo pierwszy dzień marca. Nie wiadomo, co tam zapisano w Brochowie, w parafii. Nagranie odtworzyłem dla państwa z płyty najświeższej, jaką mam. Mam ją od godziny. Ponieważ nie ma przypadków, Polskie Radio wydało płytę Fryderyk Chopin romantycznie i tam różne nagrania z przepastnej fonoteki Polskiego Radia i ten Polonez Azdur, opus 53. W dzisiejszej tonacji, właściwie same PS, bo luty się kończy, no i jak nie zdążymy, to nie zdążymy. Tę płytę pisze do mnie artystka. Słyszałem przez radio, że pan sobie zamówił. Mogę opuścić kościoła, trwa wieku i zda ogień. Czerwonym świetle zanurzona, mnie nie prześwietlają ciała. Pragnę w niej zatonąć, pragnę światło wchłonąć, pragnę w niej pragnę światło wchłonąć. Ciemność we mnie mieszka, szacące cienie przez bramę do świata, który istnieje. Całuję pragnę w niej zatonąć. Pragnę światło wchłonąć. Pragnę w niej zatonąć. Pragnę światło. Nie tak dawno rozmawialiśmy w tonacji o pięknych, niezapomnianych kobiecych głosach. No i przywołałem zespół Negradonna z Krakowa i nawet powiedziałem głośno, że dawno nic nie słyszałem. Nie wiem, co się dzieje, ja chciałbym. No i proszę bardzo, otwieram kopertę, a tam list od zespołu Negradonna. Pani Rosalia Malich napisała do mnie. Dużo komponuje, jest dużo nowego materiału, który nie został jeszcze nagrany. Przesyłam nasze ostatnie, wiekuiste piękno. I pozdrawiam pana i słuchaczy. Rosalia Malich napisała do państwa. Gdyby państwo chcieli napisać do zespołu Negradonna, to tu jest ta adres ze strony www.negradonna.com. Ciekawe, co będzie wkrótce. Bardzo takie różne utwory mnie interesują. A propos minimax.pl i debiutantów z tych płyt, dowiedziałem się przed tygodniem, że niezdobywalna jest płyta zespołu Miód pisany przez J. To kiedyś, przypomnę państwu, taki zespół, którego szukaliśmy pomiędzy Działdowem a Trójmiastem. No i potem oczywiście znaleźli się na płycie minimax.pl, na czwórce, o ile dobrze pamiętam. I tam był taka inna wersja utworu, który potem znalazł się na albumie Akcja Ratowania Ślimaków. No ale kiedy ta Akcja Ratowania Ślimaków dotarła, mam tu zapisaną nawet datę, 9 marca 2011 roku, 6 lat, odtworzyłem dla państwa między innymi to bardzo udane nagranie. Przepraszam, że zgubiłem również tę wspaniałą książkę. Nie było przecież i nie będzie nigdy takich książek, że piszę znów piosenki, wchodzi w swojej zwierzęcości i usprawiedliwiony w zupełności prawie jestem. prawda, jakie zgrabne. 2011 rok, 6 lat temu. Przy okazji też bym, jeżeli ktoś mnie słyszy z zespołu Mute, bardzo proszę, bardzo mi się chciało dowiedzieć, co się dzieje. Zresztą to dotyczy wszystkich artystów z płyt minimax.pl. Było ich, jak to kiedyś mówiliśmy, podmiotów artystycznych, 122. Bo to byli nie tylko soliści, ale i zespoły. Otworzyłem sobie książkę, żeby przeczytać Państwu trzy linijki, ale najpierw temat urodzinowy. Szybciutko, mamy pół minutki, minutę. Więc nie tylko Chopin, bo Państwo mi piszą, że sami mają urodziny dzisiaj. Jak mieć urodziny takiego dnia, jak, uwaga, jak Fryderyk Chopin, jak Katarzyna Gertner, jak Katarzyna Groniec, jak Roman Guciodylong, o którym rozmawialiśmy 10 dni temu, jak Louis Buñuel, 117 lat temu urodził się Buñuel, jak Marek Kościkiewicz, czy jak nasz Artur Orzech, proszę uprzejmie. Taki zestaw jest. No i do tego dochodzi jeszcze jedna z moich ukochanych poetek amerykańskich, Edna St. Vincent Millay. I przypomnę Państwu, jak sobie zapisywałem na małej kartce papieru, szybko zapisywałem: moje serce ciepłem przyjaciół pełne i lepszych mieć nie będę. Lecz nie ma pociągu, do którego nie wsiądę, nieważne dokąd zmierzę. Zapisałem sobie wtedy, zrozumiałem, to o mnie. Nikt jeszcze tak trafnie i w kilku zaledwie słowach nie opisał całego mojego życia. W pół do? No, za pół minutki. To co? Niespodzianka. Niespodzianka, bo to PS do płyty z ubiegłej środy. No właśnie, i tak się urywa. Nazwa zespołu niewiele państwu powie, chociaż będzie wyraźnie widać, że panowie wiedzieli, co robią. Uwaga, zespół nazywa się Mothership. Tak się nazwali. Utwór Heartbreaker to jest z takiej płyty w hołdzie zespołowi Led Zeppelin. Jeszcze, jeżeli będą państwo chcieli, tam jest 13 utworów. Będę mógł do tej płyty wrócić, jeżeli będzie państwu i państwo uszom potrzebna. Akcja ratowania ślimaków zespołu Miód została zapakowana do koperty bąbelkowej i powierzę ją dzisiaj poczcie. Powinna dotrzeć do słuchaczki pani Sylwii wkrótce, jeszcze chyba w tym tygodniu. A teraz, a teraz, jeszcze odpowiadam na pytanie w sprawie poetki. Edna St. Vincent Millay, urodzona 22 lutego 1892 roku, 125 lat temu. Nie ma jej z nami już od dawna, zmarła w 1950 roku. Wierszy bardzo dużo, ja mam tak taką książkę, antologię, tam jest ponad 1000 chyba. Bardzo wiele pięknych. No ale te cztery linijki absolutnie najważniejsze. Czy może być blues w środę? Tak. Czy może znowu być Bobby Rush? Tak. W końcu po to mają państwo z 7 asami tonację trójki. I've been before the prosecutor, judge and a jury too. They're trying to give me 40 years for something I just didn't do. Somebody tell me, what kind of justice could this be? Sitting in jail, didn't have no one to go my bail. My lawyer came to get me out, and he threw my lawyer in jail. Somebody tell me what kind of justice can this be? Oh, it seems like my life just don't matter at all now. And this could be the last time that you see me. Accused of stealing, I never stole a thing. They got me accused of forgery, and I can't even write my name. Somebody tell me, I wanna know what kind of justice can this be? Well, it seems like my life just don't matter now. see me. Bobby Rush w 66 roku kariery nagrodzony nagrodą Grammy. Proszę bardzo, wystarczy tylko 66 lat nagrywać płyty. Bobby Rush, to z jego najnowszego albumu. Tydzień temu odtworzyłem Take Five. Smutna okazja Al Jarreau, który odszedł od nas, no ale Take Five. Panie Piotrze, a gdzie ten Take Five pakistański? Ano proszę.